तो भी उसका आघात न सह सके, उन्हें मूर्छा आ गई। पुष्कल के गिर जाने पर शत्रुओं को ताप देने वाले शत्रुघ्न जी को बड़ा क्रोध हुआ। वे रथ पर बैठकर राजा सुरथ के पास गए और उनसे कहने लगे, हे राजन, तुमने यह बड़ा भारी पराक्रम कर दिखाया, जो पवन कुमार हनुमान जी को बांध लिया। अभी ठहरो, मेरे वीरों को रणभूमि में गिराकर तुम कहां जा रहे हो?